Muhterem efendim, kuyunun dibinde olma ızdırabıyla kıvrananlara, o halden çıkıp kurtulma yollarının inayeti ilahiye ile ilham edileceği vurgulanmıştı. Ferdi ve içtimai problemlerimizin çözümünde realiteleri görme, ızdırapla kıvranma ve esbaba riayet gibi vesileler arasında bir öncelik sonralık ya da ehem mühim olma hususları söz konusu mudur? Kuyunun dibinde olma ızdırabı sizin kendi aranızda, muhaverelerinizde, müzakerelerinizde söz konusu ettiğiniz bir husus. Şeyin içinde bulunuyoruz da evvela neyin içinde bulunuyoruz? Onu duyma, onu hissetme çok önemlidir. İnsan kuyunun dibinde ise orayı ferah feza bir iklim gibi görüyorsa bir kere ızdırap duymaz. Izdırar hali onun için söz konulu olsa olmaz. Dolayısıyla bir ızdırar ruhuyla Cenab-ı Hakk'a teveccühte de bulunmaz. Dolayısıyla orayı ferah feza bir iklim görüyorsa şayet ben nasıl çıkarım acaba, pençelerimle orada ayaklarımı basacağım bir yer kazıyıp da öyle mi çıkarım? Yoksa bağırır mıyım ben? Yoksa oraya salınacak bir kova mı beklerim? Bir ip mi beklerim? Şimdi bulunduğu yerden rahatsızlığı yoksa bir insanın, hoş işte ne güzel yaşıyoruz, alem gibi biz de yaşıyoruz diyorsa, onda ne ızdırar hali olur, ne çaresizlik hali, onu nuru tevhid içinde sırrı ahadiyete götürecek. Dolayısıyla o celali maruziyetler içinde bir cemali teveccühe vesile olacak ruh aleti söz konusu olabilir. Ne de orada esbaba bir hakkın tevessül etmek suretiyle, bir çaresizin çırpınmasıyla ne yapıp yapıp ben buradan çıkmalıyım mülazısı söz konusu olabilir. Bu açıdan da evvela yani kuyu dışıyla kuyu içini çok iyi tarif etmek lazım. Kuyu dışı insanların iftihar tablosunun yaşadığı dönem ve dört halifenin yaşadığı dönem. Efendimizin dönemi sallallahu aleyhi ve sellem hakiki manada. Hakikiye en yakın olan da o dört halifenin zilliyet planında. Asli değil, zilliyet planında yaşadığı dönemdir. Bunlar kuyu dışı yaşanan hallerdir. Ondan sonra Emevilerde çok az ve çok azı tarafından temsil edilen kuyu dışı yaşama. Zilliyetin zilliyetidir o. Abbasilerde Hadi, Mehdi, Harun Reşit gibi yine zilliyetin zilliyeti kuyu dışında yaşama halleridir. Dolayısıyla bunlar kuyunun içini anlayabilirler yani. Bir çukura, bir metrelik çukura gittiklerinde, bir metre derinliğinde değerlerinden uzaklaştırıldığında, bir metre kendi değerlerinden, cennetlerinden uzaklaştırıldığında, yitirdikleri cennetle aralarında bir metre mesafe olduğunda bunu şöyle böyle duyarlar. Ve büyük ölçüde uzun bir zaman, zannediyorum herhalde bir 100-150 sene, belki 200 sene kadar devlet-i aliyede, hiçbir İslami devlette o mesele zilliyetin zilliyeti ölçüsünde, o ölçüde o mesele kuyu dışı yaşama duyulamamış, zevk edilememiş, hissedilememiş ve görülememiştir. Bunun dışında ister onların o diğer kalan kısımlarında, ister o zilliyete yakın asliyette diyelim, ister zilliyetin zilliyetinde, gölgenin gölgesinde, bunlar bir yönüyle hiç kuyu dışı hayatı tam duymadıklarından, hissetmediklerinden, yani camileri böyle aşkın ve heyecanın bir yönüyle dolup taştığı bir yer olmadığından göremediler bunları. Sokağın nezahatine şahit olmadılar. Mektebin onları bir yönüyle Allah'a yükselten bir miraç haline geldiğini hiç görmediler. Orada konuşulan şeylerle insanlar, mektepte konuşulan şeylerle insanlar, ister pozitif ilimlerle, tekvini umurla, ister teşri umurla, bir miraçla Allah'a doğru yükseldiğini, yahu hocam senin bu dediğin şeyle ben iki merdiven daha, iki basamak daha kendimi Allah'a yakın hissediyorum elhamdülillah. Bunu görmediler. Görmediklerinden dolayı bunlar kuyu dışı hayattan mahrum insanlardır. Dolayısıyla kuyunun içinde bulunduklarının farkına varamazlar bunlar. Bu açıdan evvela ta o çağa gitmek. O çağı bütün renkleriyle, desenleriyle, şivesiyle asrımıza getirmek suretiyle, asrımızın insanına içirmek suretiyle farklılığı ortaya koymak lazım. Efendimiz demek lazım. Efendimizden Enbiya-i İzam'a yürümek lazım. Efendimizden onun has arkadaşlarına yürümek lazım. Ve meseleyi onlarda komşu etmek lazım. Dolayısıyla bir doğrunun komşusu görülmeyince esasen bu defa nasıl bir eğrilik içinde bulunduğumuzu anlayamayız. Endaze odur esasen. Kendi durumumuzu, düşünce dünyamızı, mefkure dünyamızı, hareket dünyamızı, hayat dünyamızı bence onunla değerlendirmediğimiz, mizan dedik, o mizana vurmadığımız takdirde bence nasıl bir durumda bulunduğumuzun farkında olamayız yani. Benim şu anda size söylemem bile, ben de kuyunun içinde olanlardan biri olduğum için o meseleyi vicdanımda derinlemesine duyduğumu iddia edemem hafizanallah. Fakat Dev-i Risalet Penahi içiyor gibi böyle içecek. Onunla susuzluğunu giderecek, onunla açlığını giderecek. Onunla iştiyakını kamçılayacak. Onunla Allah'la alakasını coşturacak. Öyle bir durumda şöyle böyle bir kuyu dışı hayatı az buçuk resmedecek, az onu görecek ve dolayısıyla hakikaten bakacak halimize ev berbat, perişan, derbeder, sokak berbat, perişan ve derbeder falan müessese hakikaten kuyunun dışındakiler için baktıkları zaman yerin dibine bassın diyecek kadar derbeder ve perişan, hatta insanları şahlandıracak, kanatlandıracak, mabet bile suskun yani. O eski dünyalardan habersiz, içinde olup biten şeylerden habersiz. Ne söyleyen bir şey söylüyor, ne içinde yapanlar bir şey yapabiliyorlar. Örneği yok meselenin. Bu açıdan evvela o mesele zannediyorum. Belki hani dramatize etme diyebilirsiniz siz. Halimizin ne ölçüde kötü olduğunu dramatize edeceksiniz. Sonra iyi halleri onlara göstereceksiniz. Ve sonra da o insanlarda kendi kendine belki bir şahlanma meydana gelecek. Hakikaten ne perişan haldeymişiz biz diyecekler. O ızdırar haliyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh edecekler. Bugün Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشُفُ السُّٰهُ. Bir kısım usulü din üleması ve günümüzdeki modern yorumcular derler ki Cenab-ı Hakk'ın zatına, birliğine, vahdetine, celaline ve cemaline delalet edecek başka delil olmasa اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّٰهُ yeter o mevzuda. Izdırar haliyle kim dua ederse Seyyidine Hazreti Yusuf ne dediği belli değil de fakat o dualarında bir şey ona bakıyor yani. Ama Yunus bin Metta'nın duası açıktır. Hazreti Pir de lemalarda onu tahlil ediyor. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin. Beni şöyle yap böyle yap demiyor. Balığın karnından halas eyle beni demiyor. Bu denizin zulmetlerinden beni kurtar demiyor. Havanın karanlığından beni kurtar demiyor. Allah'ım ben nefsime zulmettim, zalimin tekiyim. Seni tesbih-i takdis ederim. Ben zalimim diyor. Meseleyi ona havale ediyor. O bu ızdırar haliyle Cenab-ı Hakk'a tam teveccüh edince, istediğini ona bırakınca, ona karşı yapması gerekli olan şeyi yapınca, nuru tevhid içinde sırr-ı ahadiye zuhur ediyor. Yani o Allah'ı birlemesi sayesinde, her şahsa hususi durumuna göre, Cenab-ı Hakk'ın cemali tecellisi oluyor. İşte o sırrı ahadiyet odur. Herkese konumuna göre, durumuna göre, mahiyetine göre, o andaki ihtiyacına göre cemali, rahmani bir tecelli oluyor. Ve dolayısıyla sahili selamete atıyor. Balık ağzından çıkarıp atıyor. Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu gibi. Ondan sonra da birdenbire o kavmin, Ninova halkı Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle birdenbire 100.000 insan daha aşkın diyor. Hemen iman ediverdiler ona. Çünkü çok iyi bir şey söylemiş. Çok iyi bir teveccühte bulunmuş. izinsiz gidişine de çok iyi bir kefaret yaşamıştı. Izdırar halini çok iyi kavramıştı. Allah Celle Celaluhu onu o şeyden kurtardı. Belki başkaları da öyle. İnsanlığın iftihar tablosu, Mekke-i Mükerreme'den ayrılıp Medine'ye doğru giderken, Sevir Sultanlığı'na sığınma diyemem ben oraya. Efendim, iz kaybetme diyeyim, iz kaybetme müşriklere karşı. Çünkü ona karşı hakaret diyecek her şeyden Allah'a sığınırım. O benim efendim. O Allah'tan başka hiçbire sığınmaz. Ne Sevr Sultanlığı'na, ne Hira Sultanlığı'na, ne Medine Sultanlığı'na sığınmaz. Sadece Allah'a sığınır. Ama iz kaybetme gibi iradenin hakkını vermek, sebeplere tevessül etmek. Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Yusuf İbni, Yakup İbni İbrahim, İshak İbni İbrahim. Bunu birisi dediği için dedim ben de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ifade ediyor onu. Ne dediğini bilemiyoruz da ama herhalde önemli bir şey dedi ki Allah Celle Celaluhu onun içinde nuru tevhid içinde sırra hadiye suhur etti. Seyyidina Hazreti Musa ne dediyse bilemiyoruz. Allah Celle Celaluhu ona asanı denize veya işte Kızıldeniz'e darbet. Evet, kocaman tepeler mahiyetinde dalgalar oluşarak adeta açıldı, yol verdi ona. Efendim, nuru tevhid içinde sırra hadiye zuhur ediyor. Fakat o durumu görme meselesi, o çaresizliği hissetme meselesi, ona bütün benliğiyle insanın yönelmesi meselesi, iyi kötüyü birbirinden tefrik etme esasen, karanlıkla ışığı birbirinden tefrik etme meselesine bağlı, ışık iştiyakıyla karanlıktan dert yanma meselesi, yitirilen cenneti bir yönüyle cehennem gibi görme, Allah'ın bu cenneti yitirmiş insanların cehenneme maruz kalmasından bizleri kurtar meselesi. Meseleyi bu şekilde derinlemesine duyunca. Bu arada böyle ızdırar haliyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh edersiniz. Fakat bil külliye esbaba tevessül etmeyeceksiniz demek değildir. Esbab Cenab-ı Hakk'ın kudreti muhitesi, irade-i muhitesi, meşiyeti muhitesine bir çağrıdır sadece. Bir çağrıdan ibarettir. Dolayısıyla iradenizin hakkını verecek esbaba tevessülde bulunacaksınız. Yunus bin Metta çırpınmış mıydı? O çırpınma bu sebebe tevessüldür, bilemiyoruz o mevzuda. Ne Kur'an'da ne de sünnet-i sayede bir şey bilemiyoruzdur. Kapının tokmağına dokunuyor gibi, kapıyı vuruyor gibi, açın kapıyı ben çıkacağım dışarıya der gibi. İhtimal balığın midesine bir iki tane yumruk indirdi. Bu da ne beni rahatsız ediyorsun diye tam vakti merhunu, mev'udu gelmişti. Geldi hemen onu sahile, şecereyi yaktığın altına atıverdi. Belki öyledir yani. Seyyidina Hazreti Yusuf da ip sallandığı zaman hemen kovaya vurdu orada. Dediler bir insan var galiba bunu da çekelim. Bilemiyoruz yani o meseleyi. Belki işte sebebe tevessül meselesi ancak o kadardır. Seyyidina Hazreti Musa da asasını vuruyor işte. Kızıldeniz'e asasını vuruyor. O da o kadar yapıyor. İnsanlığın iftihar tablosu da iz kaybettirme adına efendim Sevr mağarasına giriyor orada. Sultanlığın estağfurullah eşşek herif mağara diyor. İnsanlığın iftihar tablosunun gittiği mağara mı olur? Sultanlık orası. Giderseniz oraya benim namıma da benim için gitmek muhal artık. Benim namıma oranın toprağında bir ölçün ağzımdan mağara çıktı. Gari Hira'ydı ölçün. Evet orada Hira Sultanlığı. İnsanlığın iftihar tablosunun ayağını bastığı her yer başımızın tacıdır bizim. Bin sultanlık ona feda olsun. Evet, öyle diyelim. Fakat sebeplere tevessül etmişlerdir. O en büyük tevekkül insanı Medine-i Münevvere teşriflerinde orada bu rakamı çok tekrar ettim ben. Neredeyse 4500 tane müşrik var. O kadar ondan fazla da Yahudi var. Medineli ve Mekkeli Müslümanların sayısı da sadece 1500. Şimdi düşünün 1500, 9000 insana karşılık 1500 tane insan. Bir taraftan müşrikler ve mekeru yekidune keyden. Komplolar, planlar hazırlarlar. Seyyidine Hazreti Mesih'i hazırlamışlar. Hazreti Yahya'yı hazırlamışlar. Hazreti Zekeriya'yı hazırlamışlar. Hazırlar yani. Onun misyonuna, fonksiyonuna, Allah'la münasebetine inanmadığından dolayı yaptığı şey iyi bir şey zanneder. Oysa ki kötülük, hile, komplo arkasından koştukları o zatlar Allah'ın en sevdiği insanlardı. Allah'ın peygamberleriydi. Bunun için insanlığın iftihar tablosu da işte böyle bir tablo, böyle bir durum karşısında buyuruyor ki keşke arzu ettim, köşke bir insan olsa da bu gece herhalde böyle kapı çok rahat vurmadan içeriye girilecek gibiydi, canım çıksın. Hemen suikasta müsaitti kaldığı, ikamet buyurdukları yer herhalde öyleydi. Ahşap bir ev miydi, kapılar açık mıydı, nasıldıysa. Keşke bir tanesi olsa da ben de bir rahat uyusam tek başına. Hiçbir zevcesi yok, tek başına burada. Tam öyle düşünürken insanlığın iftihar tablosu, halazadesi Zübeyir bin Avvam ve aynı zamanda zevcesi tarafından da, Hatice validemiz tarafından da akraba. Diyor ki insanlığın iftihar tablosu istirahat buyuruyor orada. Ben gidip başında onun bir mumdar gibi perdedarlık edeyim de rahat uyusun. Kapısının önüne dikiliyor. Orada kılıcını, kalkanını filan hareket ettirirken içeride bir şakırtı duyuluyor. Allah Resulü kim o diyor kapının önünde. Ben ya Resulallah diyor, rahat uyuyasın diye perdedarlığa geldim diyor. Bakın onun böyle bir düşünmesi sebeplere küçük planda riayettir. Ve aynı zamanda küçük bir ızdırar hali de vardır orada. Medineli henüz onu ölçüde korumayı düşünemeyebilir. Fakat canı gönülden Allah Resulü ona benim havarim demiştir. Boşuna demez ki, benim havarim, beni koruyan demektir o. O öyle aklından geçer geçmez daha geçmeden öbürünün aklından da o koruma hissi geliyor. Ve kalkıyor, silahını alıyor, koştura koştura o mübarek kapının önüne, o kapıya, Allah bizi kilaptan eylesin, kıtmiri eylesin onu. Koşturuyor ve bir perdedar gibi orada sabaha kadar insanlığın iftihar tablosu uyusun. Ben burada uyunu sahir eden biri olarak, göz kırpmayan biri olarak onu koruyayım diyor. Sebebe tevessül yani. Şimdi bir taraftan ızdırar hali, bir taraftan da sebeplere tevessül. Aynen öyle de bir kere başta ızdırar halinin toplumca, belki ferden ferda, belki ailece, belki cemaat cemaat ızdırar halinin duyulması lazım. Yani ışık karanlık tefrik edilmesi lazım. Sap saman tefrik edilmesi lazım. İyi kötü tefrik edilmesi lazım. Ondan sonra da bundan nasıl sıyrılırız? Şimdi yapılan şeyler bilmem o istikamette bir çırpınma mıdır? Yani bir dönemde şartların çok ağır olduğu. Bahsetmişimdir size. İlk defa böyle dershane denmez yani. Birisi bahçesinde, bahçelerdeki kulübe gibi bir şey çevirmişti terzi dükkanının dışında. Bahçenin içine girildikten sonra orada bütünü de belki 6-7 insan. Bir araya gelerek kitap okuyorlar. Fakat esbaba tevessül ederek okuyorlar. Çünkü emniyet teşkilatının orada, o zaman da özel harp var mıydı? Belki onların, belki milli istihbaratın başka işi kalmamış gibi bu adamlarla uğraşmamız lazım. Bunların önünü almamız lazım mülazasıyla. Dolayısıyla bir de o kulübenin yani bahçedeki çardak gibi bir şey. Mübalağam yok. Bunu o günler idrak edenlerden belki 40. hocamız var. Allah uzun ömür versin. O bilir yani. Bir de arkada pencere var. Yani bahçeden içeriye girdiklerinde bu arka pencereden millet dışarıya kaçacak hemen. Evet. Ağır şartlar altında. Fakat çok önemli hamlelerdi onlar. Bir taraftan insanlardaki korku hissini baskı altına aldılar. Ya her şeye rağmen bir araya gelinebiliyor. Çok kalabalık değil. 5-6 insan bile olsa kitap okunabiliyor. Ve okuduğumuz kitaplarla düşünce ufku açısından bir yere varılabiliyor dediler yani. Belli bir dönemde. Belli bir dönem geldi. Kalabalık olmamak üzere böyle halkın oturup işte ders yaptıkları yerler, sizin terminolojinin de dershaneler falan oldu. Dershane umum kullanılıyoruz. Mekteplerin de dershaneleri var. Efendim, üniversite hazırlık kurslarında dershaneleri var. Üniversitelerdeki sınıflara da sınıf mı deniyor, dershane mi deniyor? Dershane, sınıf. Neyse dershaneleri var. Dershaneler oldu. Mütasyonlar, mütasyonları takip etti adeta. Yani hizmette ileriye doğru gelişimler, gelişimleri. Frenkçe bir tabirle demeseydim biraz bu şeylere de böyle tanü teşnide bulunma adına diyorum ben Darwinistlere. Hizmet adına gelişimleri, gelişimler takip etti. Bir gün geldi, mesela hiç insanların aklına gelmezdi. Talebe dershaneleri oldu. Buralarda sadece talebeler kalıyorlardı. Halkın girmesi kalabalık ediyordu orada. Başkaları da rahatsız oluyordu. Belki çok defa halka da açık olduğundan geldiklerinde talebe orada ders çalışamıyordu. Talebe mesaisini tanzim ederken, amalini taksim ederken bir yönüyle kendine göre ayarladı. Belli günler orada ders yaptı. Belki toptan da ders yaptı ama onun dışında derslerine çalıştı. Halktan bir yönüyle belki ayrıldılar. Bir gelişmeydi bu. Belli bir dönem geldi ki bu perakende işler bir yönüyle. Ya bu işin toptancılığı da yapılabilir. Yani 5-10 insan bir evde kalıyor, bir hizmet oluyor. Neden biz bunu 100-200 talebenin kaldığı yerler haline getirerek bu işin süpermarketler gibi toptancılığını yapmıyoruz? Süpermarketler toptancılık mı yapıyor? Neden öyle yapmıyoruz? Dediler yani. Bakın aslında o önceki şeyler olmasaydı bunlar akla gelmezdi ki. Yani bir merdiven çıkınca diyorsunuz galiba üstte bir tane daha var. Bir basamak daha var. Bir basamak daha çıkıyorsun. Bir basamak daha çıkıyorsun. Tuğle emelini, terakki duygunu, terakki düşünceni, hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de meseleyi ileriye götürme istikametinde değerlendiriyorsun. Bir basamak daha, bir basamak daha, bir basamak daha. Izrarlı günlerden esasen ama esbaba tevessül edilerek bir yönüyle belki şartlar konjonktür de hesaba katılarak ancak böyle aheste aheste zamanın çıldırtıcılığına karşı aktif bir sabırla meselelerin üzerine gidilerek buna gelindi. Bir gün gelindi, ya dershane falan deniyor da yani okullarımız niye yok yani bizim falan dendi yani. Okullar açıldı. Hani bakıyorsunuz size bir dönemde özel üniversite açma, vakıf üniversitesi açma imkanını vermezlerdi. Fakat bir gün geldi, işte o dershaneler derken üniversite hazırlık kursları, yurtlar, pansiyonlar, okuma salonları, kültür lokalleri falan siz bunları hecelerken birdenbire üniversite ebcedine çıktınız veya Subhanekesine çıktınız. Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiniz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Allah'ım seni tesbih takdis ederiz. Sana binlerce hamdü sene olsun manası bu. Namaza durduğumuz zaman okuyoruz. Subhaneke'ye çıkınca böyle yapılır. Her şey senden, sen ganisin. Rabbim sana döndüm yüzüm diyorsun. Ve sonra da Cenab-ı Hakk'a bir hamd ile mukabelede bulunuyorsun. Önümüzde ne var? Şimdiye kadar olanlara 10 sene evvel aklımız ermediğine göre 10 sene sonraki şeylere de aklımız ermez. Mevla nereye götürür bilemeyiz onu. Hakkın olacak işler, boştur gamu teşvişler, ol istediğin işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme bun için böyle, yerindedir ol öyle, var sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, İbrahim Hakkı Hazretleri diyor. Evet. realiteyi görme, ızdırapla kıvranma. Izdırap sizin el açıp sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar yalvarmanızdan daha önemli bir duadır. Izdırap. Ne olur Allah'ım? Beli bükülmüş, asaya dönmüş, İslam dünyasının belini doğrultmasına bir lütuf, bir ihsanda bulun deyip inleme, akşamdan sabaha kadar yalvarma kadar önemli bir duadır. Evet, böyle bir ızdırap içinde kıvranma. Fakat aynı zamanda esbaba riayette de kusur etmeme. Izdırap bir gönül hareketidir, onu duyma. Realiteleri görme, aklı alakadar eden bir husustur. Ondan sonra esbaba riayete gelince onları da Allah yarattığından dolayı onlara karşı saygılı olmak bir vecibedir, bir vazifedir. Çoklarının gecelerdeki ızdıraptan ve bitmek bilmeyen karanlıktan dert yanmasına rağmen bazı hak dostlarının geceyi gündüze tercih ettikleri görülüyor. Bir yönüyle yalnızlık ve ızdırap da denebilecek gecenin gündüze tercihinde ne türlü mülahazalar söz konusudur? Şimdi geceleri ızdırapla taçlandırma, değerlendirme sizin dediğiniz o hususlara zıt değil yani. Sineler orada Cenab-ı Hakk'a açılıyorsa, seccadeler orada ahu vaha şahit oluyorsa, ev duvarları senin inlemenle inliyorsa, inlemene ses katıyorsa, işte o zatların esas özlediği, arzu ettiği şey de odur. Meselenin bir yanı budur. Bir diğer yanı, Cenab-ı Hak inme sözüyle Efendimiz ifade buyuruyor. Tenezzül sözüyle. Hatta beyanat-ı Sübhaniye içinde Hazreti Pir aynı tabiri kullanıyor. Tenezzülatül ilahiye ile ukulül beşer. Allah semayı dünyaya tenezzül buyurur diyor. Siz bunu teveccüh buyurur. Allah zamandan, mekandan münezzehtir. Bir yerden bir yere intikal etmez. Allah bütün kevni mekanlar, ışık hızıyla trilyon trilyon trilyon trilyon seneler, ötedeki sistemleri, berideki sistemlerle beraber aynı anda görür. O her yeri görür, bilir. Dolayısıyla onun bir yerden bir yere tenezzülü söz konusu değildir. Fakat teveccühleri vardır. Bu teveccüh hususiyedir yani. Gece sen rahatını terk edeceksin. Bir yönüyle şeytanın kulağını çınlatacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hani yatıp da böyle kalkamayanların kulaklarına şeytan bilmem ne yapıyor diyor. Şeytanın kulağını çınlatacaksın orada. Kalkıp suyun başına koşacaksın. Bazen de soğuk olacak o su. O soğuk suyla abdest alacaksın. Abdest alırken de hadisin ifadesiyle isbâ-ül vüzû, tas tamam yapacaksın. Hiçbir yerinde kuru kalmamak. Kuru kaldı endişesiyle habire ayağını 3 defa yıkayacaksın. Elini yıkayacaksın. Başını mesedeceksin. Bütün bunlara katlanacak. Sonra herkes gecenin yarısında mışıl mışıl sıcak döşeklerinde uyurken sen o sıcak döşeğini, o yumuşak uykunu terk edecek, biraz zahiren haşin gibi görünen, abdest gibi bir şeye koşacaksın, sonra namaza koşacaksın, esnemelerini baskı altına almaya çalışacaksın, uykuya ait üzerindeki levsiyatı ayakların altına almaya çalışacaksın, şuurla seccadene koşacaksın. İşte böyle olunca bunlar bu Cenab-ı Hakk'ın teveccühüne karşı bir mukabelenin ifadesidir. O size öyle mukabele ettiğine göre siz de ona karşı bir kısım behasebil magnem el magrem, cereme ölçüsünde bir ganimet söz konusudur. Böyle bir mukabelede bulunacaksınız. İbrahim Hakkı demin dedi ki, diyor ki ey dide nedir uyku, gel uyan gecelerde. Kevkeplerin es seyrini seyran gecelerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizin beyanıyla o Ali İmran suresindeki inne fi halqis semavati vel ard vaktilafi leyli ven nahar la ayatin lil albab ellezine yezkuruna Allaha kıyamen ve kuden ve ala cunubihim ve yetefekkeruna fi halqis semavati vel ard, yıldızlara bakıyor, semaya bakıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Bu ayeti okuyup da ağlamayanlar şöyle diyor. Hazreti Fir, bakın farkı yok bunu. Şam Dağı'nda katran ağacının üzerinde dinle de yıldızların hudbeyi şirinini. Şirin ne diyor? Name-i Nur'un bak ne takrir eylemiş diyor. Fark yok. Allah'a müteveccih gönüller hep aynı şeyleri yapıyorlar. Diyor ki kevkeplerin es seyrini yıldızların seyran gecelerde. Bak heyete alemde, heyete alem astronomik alem demek. Bak heyete alemde bu hikmetleri seyret. Bul saniyeni, onun sanatkarını bul. Ol ana mihman gecelerde. Gece ona misafir olmaksa, o seni gece kendi hanesine çağırıyor gibi ise, seccade bir yönüyle onun teveccühgahı ise şayet, ona koşman lazım yani. Şimdi biraz sıkıntısı var bu meselenin. Ve sen de ızdıraplısın. Bir taraftan ızdırabını, bir taraftan abdest, namaz adına bir kısım sıkıntılara katlanarak, o çağrıya icabet ediyorsun. Seyret kevkeplerin seyran gecelerde. Bak heyete alemde bu kevkepleri seyret. Bul saniyeni olana mihman gecelerde. Sonra dönüyor işin negatif yanını. Çünkü gündüz olursun nice ayar ile gafil. Şununla bununla işinle gündüzler hep gaflet içinde yaşıyorsun. Çünkü gündüz olursun nice ayar ile gafil. Ko diyor. Ko bırak demektir. Eski Türkçemizde bizim. Kov da diyebilirsiniz. Kov. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Ko gafleti dildardan utan gecelerde. Dildardan utan gecelerde. Ona mihman ol, misafir ol diyor. Şimdi yani bir taraftan sizin ızdıraplarınız, bir taraftan Cenab-ı Hakk'a teveccühünüz, bir taraftan onun size olan teveccühüne mukabelede bulunma gibi bir yönüyle o geceler zaman açısından bir haremgâhi ilahi oluyorsa ve gece sizin o karanlık mekanınız, ibadet taat yapacağınız mekanınız bir haremgâhi ilahi oluyorsa şayet, haremgâhsa, o tabiri kullanmışlar hep. Yani sofa değildir o. Umum kabul odası da lobi de değildir. Haremgâhtır doğrudan doğruya. Bizzat Cenab-ı Hak'la yüz yüze gelme mekanıdır o. Böyle bir şey gecelere duyulan iştiyak bundan dolayıdır. Aynı zamanda ızdırapların değerlendirilmesi de bizim istek ve dileklerimizi kanatlandırma adına çok önemli bir faktördür. Bizim istek ve dileklerimizi kanatlandırma, üveyikler halinde, gergin kanatlarımızla fezanın enginliklerine veya namütenahinin enginliklerine kanatlanma adına çok önemlidir. Sadık rüyalar o mevzuda birer işarettir, birer tembihtir. Ama hakikaten gecenin karanlıklarında hususuyla ızdırap haliyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmek, geceden sonra gündüzün gelmesi gibi gece yaşayan insanlar için de bir gündüz adına çok önemli bir çağrıdır bu. Evet. Şimdi kabz vasıta benzetilmiş orada. Yani o yazıda kabza vasıta benzetilmiş. Sufi ifadesi kabz vasıta. İnsanın içinde sebepli veya sebepsiz sıkıntılar olur bunlar. Öyle bir sıkıntı olunca ızdırar halindeki durum gibi insanlar o halden sıyrılmak isterler. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederler. Ve dolayısıyla bir vasıta yürüme imkanı olur. Açılırlar. Bu açıdan da belki ehli hakikat geceyi tercih ettikleri gibi kaps halini basta tercih etmişlerdir. Çünkü çok defa bast halinde, böyle inkişaf halinde şataat durumları olabilir. Naz durumları olabilir. Kendilerini salma durumları olabilir. Fakat kaps hali bir yönüyle insanın içindeki karanlık gibidir. Sıkar insanı bir yönüyle. Aman durma burada der. Bundan sıyrılsan şöyle basta açıl. Gönlünün inşirahıyla Cenab-ı Hakk'ı duymaya çalıştır. Dolayısıyla o öyle bir çağrı olması açısından onu tercih etmişlerdir. Yani kabzı tercih etmişlerdir. Aynen öyle de ister ferdi hayatımız adına, ister geceden sonra gündüz adına, isterse bizim şimdi yaşadığımız o karanlık, o iç içe zulmetler sayılabilecek gecenin ötesindeki gündüzler adına hakikaten o geceden sıyrılma cehdi ve gayreti çok önemlidir. İşteddi ezmetü tenferici deniyor. Karar, kararabildiğin kadar karar. Çünkü kararmanın son noktası aydınlığın başlangıcıdır. Ama o kararma basiretli, ızdırap insanları neyin ne olduğunu bilen, ışığı karanlıktan tefrik eden insanlara göredir. Elimden gelse insanların içine böyle bir yerde pişirilmiş, olgunlaştırılmış, fakat zehir zemberek gibi ne kadar ızdırap varsa kalplerine atar, onları ızdırapla kıvrım kıvrım hale getirmek isterim. Birbirimize dua edelim. Siz bana, ben de size dua edeyim. Siz birbirinize, ben de hepimize dua edeyim.